Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi konumuz imsak. İmsakla ilgili geçmiş yıllarda da bir sohbetler yapmıştık. Biliyorsunuz bununla ilgili video çekimi de yaptık. İmsakta hata olduğuna dair Kur'an ve sünnet ölçülerine göre bugünkü takvimlerde uygulanan imsak vaktinin hatalı olduğu hakkında ilmi bir sohbet yapmıştık, ortaya koymuştuk. Hatta görüntüleriyle birlikte bunu da internette yayınlamıştık. Şimdi bu hususta hala karşı görüşte olan Diyanet'in yetkililerinden bunu savunan insanlar var. Bunun şu anki imsakın doğru olduğunu iddia eden ve savunan insanlar var. Öncelikle şunu ifade edelim ki biz dinimizi Rabbimizin emri ve Resulullah'ın sünnetine göre yaşıyoruz. Bizim için Diyanet bu noktada bir bağlayıcılık taşımıyor. Nitekim bu hususta da görüşünde isabet ettirmiş değil. Çünkü açık, çok net bir şekilde ayet ve hadisler var. Rabbimiz Bakara suresi 187. ayette şöyle buyuruyor. Ayetin bir bölümünü okuyorum. Estağfirullah. Ve kulu veşrebu. Yiyiniz, içiniz. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecri. Siyah ipliği beyaz iplikten ayırt edinceye kadar yiyiniz, içiniz. Ta ki siyah ipliği beyaz iplikten ayırt edinceye kadar. Sümme etimmus siyam ilelleyli. Daha sonra onu geceye tamamlayın. Şimdi burada siyah iplik, beyaz iplik meselesi mecazen kullanılmış bir ifadedir. Rabbimizin buradaki, bu ayetteki kastını tabii ki Resulullah'tan anlıyoruz. Peygamberimiz açıklıyor bunu. Adi İbni Hatem radıyallahu anh diyor ki, ya Resulullah diyor, yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koyuyorum. Ona göre diyor, imsak belirliyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, senin yastığının altı nasıl sığdırıyorsun, yani ne kadar büyük senin yastığının altı? Yani siyah iplikten, beyaz iplikten kastın gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığı olduğunu ifade ediyor. Yani bütün bunları yastığın altına sığdırmak, etin anlatmak istediği gündüzün, demek yani gündüzün aydınlığı, tersiri, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığının buluştuğu, yani siyah iplik, beyaz iplik meselesi buradan geliyor. Sahabe de ilk bu ayetler indiğinde böyle anlamış ama Resulullah tabi ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Semure bin Cundub radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ne Bilal'in okuduğu ezan ne de yukarı doğru yükselerek parlayan yalancı fecir sizin sahur yemeği yemenize engel olmasın. Fakat gerçek fecir denilen ortalığın kırmızılıkla kaplanması yeme ve içmenize engel olabilir. Yani ortalığı kızıllık kaplayıncaya kadar yiyebilirsiniz. Başka bir rivayette de şöyle buyuruyor. Ümmetim iftarda acele edip sahurda geciktirdikçe hayır üzerinde kalacaktır. Bakın iftarı acele edip sahuru geciktirdikçe. Bugünkü imsak vakti, Nevşehir için konuşuyorum. 3.30'a yakın, 3.30 olarak kabul edelim. İmsak vaktinde baktığımızda kesinlikle zifiri bir karanlık olduğunu görüyoruz. Bunun çekimlerini yapmıştık daha önce biliyorsunuz. Bu ayette bahsedilen siyah iplik, beyaz iplik, yani gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığı asla bir araya gelmiyor. Kesinlikle bir araya gelmiyor. Üstelik ayette Ayette diyor ki hatta yetebeyyene lekum, yani sizin için beyan oluncaya kadar. Bakın, sizin için. Muhatap kim? Müslümanlar. Bizim için beyan olduğunda, yani demek ki gözle görebileceğimiz, müşahede edebileceğimiz bir durum bu. Gözle, cihazla görülmesi, insanların çıplak gözle göremeyeceği bir durum değil. Sizin için belli olana kadar, yani siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edildiğimizde kadar yiyip içebilirsiniz. Zifiri bir karanlık oysa var. Oysa bugün imsak vakti, daha önce ölçtük. Yani şu anki imsak vakti, ayet ve hadislerde belirtilen imsak vaktine göre en az 50 dakika fark etti. 50 dakika. Yani kızıllık yine çökmüyor. Bakın, ben ihtiyaten 50 dakika söylüyorum. Daha geçiyor hatta. Ama en az 50 dakikalık bir zaman var kızıllığın ortaya çıkması için. Ayetlerden, hadislerden anlaşılan budur. Bir de fecirle alakalı İsra suresi 78. ayette fecirin gözle görülebileceği hakkında Rabbimizden şöyle bir ayet var. İnnel Kur'anel fecri kâne meşhuda. Fecir, bak, tan yerinin ağarmasıdır. Tan yerinin ağarması manasına gelir. İnnel Kur'anel fecri kâne meşhuda. Yani gözle görülebilir. Fecrin yoğunlaşması gözle görülebilir. Bu ayette fecrin durumunu bize açıklıyor. Ayet ve hadisler, yine tekrar edeyim. İsra suresi 78. ayette fecrin durumu, yani gözle görülebileceğini ifade ediyor Rabbimiz. Şimdi biz 3.30'da baktığımızda fecrin bu halini gözle görebilmemiz mümkün değil ki. Yani bunu ısrarla savunmaya çalışıyor Diyanet yetkilileri. Israrla savunmaya çalışıyor. Halbuki bu açık ve net bir şekilde ifade ediliyor bizim için. Yani cihazlarla tespit edilince olacak diye bir şey yok ki. Rabbimizin emri bizce belirgin olduğu anda bunu uygulayabileceğimizi gösteriyor. Oysa şimdi bu durum çok erken saatlerde gerçekleşiyor. Yani bayağı bir erken vakit oluyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Peygamberimiz döneminde iki ezan okunuyordu. Bu ezanlarda Bilal Habeşi radıyallahu anh birinde Ümmü Mektum radıyallahu anh okuyordu. Bu uygulama hala devam ediyor. Yani iki ezan devam ediyor. Birinci ezan, işte gece namazının artık son verilmesi gerektiği, artık yavaş yavaş sabah vaktinin yaklaştığını ifade eden bir ezandı. Bilal Habeşi radıyallahu anh onu okuyordu. Daha sonra sizler, diyor Peygamberimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayette, sizler Ümmü Mektum'un ezanını işitinceye kadar yiyip için buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada hepsini tek tek ifade etmeme gerek yok. Ayet ve hadisler açık bir şekilde ifade ediyor ki tan yerinde oluşan siyahlık ve beyazlık bizce ortaya çıkıncaya kadar, tabi bu herkesin kafasına göre hareket edeceği bir şey değil aslında. Bu bir merci tarafından yapılsa daha iyi olurdu. Diyanet bunu yapmış olsaydı, Diyanet'e dikkat eden, itibar eden çok insanlar var, hoş olurdu ama maalesef Diyanet bunu yapmadı. Diyanet yapmıyor diye de biz Diyanet'e itibar edecek değiliz. Rabbimizin açık ayetleri var. Peygamberimizin açık hadisleri var. Sahabeden gelen bir sürü rivayet var. Şimdi bir de hadislerle itiraz eden bazı kardeşler var. İşte Hazreti Ayşe annemizden bir rivayet var. Onlar işte sabah namazına gittiklerinde, sabah namazından dönerken onları alacakaranlık olduğundan dolayı hiç kimsenin tanımadığı hakkında rivayet var. Evet, böyle bir sahih rivayet var, doğrudur. Ancak Alacakaranlık, bakın bugünkü imsak vaktinde alacakaranlık asla oluşmuyor. 50 dakika sonrasına baktım, alacakaranlık oluşuyor. Gerçekten de insanın yine yani tanımakta zorlanabileceği kadar bir şey var. Alacakaranlık var. Ama şimdi bu rivayete bakarak tamamıyla yani ayetlere gözümüzü yummak, diğer sahih hadisleri bir tarafa bırakmak caiz olur mu? Yani bu rivayetlere bakıp da açık ve net ayetleri görmezden mi gelelim? Açık ve net hadisleri görmezden mi gelelim? Bu hadisler, bu rivayetler şuna işaret ediyor. Yani zaman zaman Peygamberimizin sabah namazını kılarken alacakaranlıkta sabah namazını başladığını, zaman zaman da kızıllığa yakın namaza başladığını işaret ediyor. Bu durumda ümmetine bir kolaylıktır bu. Yani alacakaranlıktan güneş ortaya çıkıncaya kadar namaz kılınabilir. Bugün bu hususta itiraz eden Diyanet yetkilileri, peki Ramazan'dan önce neden uygulamada doğrusunu yapıyorlar? Camilerde Ramazan'dan önce ezan okunmasına rağmen kızıllık ortaya çıkana kadar, yani 40 dakika, yaklaşık 30-40 dakikalık bir süre kalıncaya kadar bekleniyor ve ondan sonra namaza duruluyor. Peki hocam, bu namaz doğru mu? Çeyrek geçe durumunda. Şu anki mi? Evet, şu anki. İşte namazın vakti girmiş olmuyor. Eğer ki namazın vakti girmezse olmaz. Vakit biliyorsunuz ki farzdır. İbadetlerde vakit farzdır. Şimdi Diyanet orada uygulamada doğru yapıyor da neden Ramazan gelince geriye sardırıyor? Öyle değil mi? Yani Ramazan dışında namazı geciktiriyorsun ama Ramazan gelince geri alıyorsun. İşte öyle oluyor. Bir yarım saat geri. Evet, bunda bir şey var. Şimdi şöyle, imsak vaktinde hata olması insanların orucuna bir zarar vermez. İnsanlar orucunu tutabilirler. Eğer ki içlerinde bir rahatsızlık duyan varsa, buna rağmen, ayet ve hadislere rağmen Diyanet'in görüşüne uymak isteyen varsa uyabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Ama orucu olur. Ne yapar? 50 dakika, 1 saat fazla oruç tutmuş olur. Sonuçta bir zarar gelmez. Ancak namaz kılmak isterse, yani okunan ezan ile namaz ibadetini yerine getirmek isterse, sabah namazının vakti girmediği için ne yapmış olur? Vakit farz namazda, vakit farz. Namazın vakti gerçekleşmemiş olur. Dolayısıyla namazı olmaz. Bunu iyice insanlarımızın öğrenmesi gerekiyor. Yani taassubu bir tarafa bırakmak lazım. Gerçekten bu durum çok kapalı bir durum değil. Açık ve net bir durum. Bu bir fetva değil. İçtihat gerektirecek bir durum da değil. Yani ayetler, hadisler açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Benim en çok üzüldüğüm hususta bu konuda, bu ayet ve hadisler 14 asır öncesinden gelmesine rağmen bir takım hocalar, ne bileyim, profesördü, doçentti ya da ilim adamı olarak görülen kişiler bunu ortaya koyduklarında insanlar sanki yeni bir icat çıkarmış da, yeni bir şey bulmuş da, hiç kimsenin tespit edemediği bir şey bulmuş havasında insanlara bunu aktarıyor. İnsanlarımız da diyor ki, ben filan hocaya uyuyorum. Yani böyle bir şey olmaz kardeşler. Biz filan hocaya uymayacağız. Biz Kur'an'a uyacağız. Biz peygamberin sünnetine uyacağız. Bu bizim ne kadar cahil kaldığımızı, Kur'an'dan ne kadar uzaklaştığımızı, peygamberin sünnetinden ne kadar habersiz olduğumuzu ortaya koyuyor. Bir tane hoca efendi çıkıyor ya da birkaç hoca efendi, böyle böyle bir şey var, İmsakta hata var dediği zaman, ne kadar güzel tespit yaptınız hocam. Ne kadar güzel bir çalışmanız var. Kardeşim, siz Kur'an'ı hiç okumazsanız, Peygamberi hiç tanımazsanız işte böyle hayatınızda ilk defa bir şey duyarsınız. Gün gibi ortada olan ayetleri ne yapmış olursunuz? Hayatınızda ilk defa duymuş olursunuz. Halbuki her gün Kur'an okuyan, peygamberin hayatını her gün takip eden, okuyan bir insan ne yapardı? Zaten bundan haberdar olurdu ve ona göre kendisine çeki düzen verirdi. Ama maalesef bugün insanlar diyor ki, ben diyor filan hocaya uyuyorum. Filan hocayı, hacıyı bir tarafa bırak. Ben Allah'ın kelamında ve peygamberin sünnetinde gördüğüm şekle uyuyorum de. Değil mi? Olması gereken bu. Benim en çok üzüldüğüm taraf bu. Yani insanların ayetlerden ve hadislerden ne kadar uzak olduğu. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim bu hususta insanlarımızı bilgilendirsin. Bizim vesilemizle inşallah oruçlarımızı doğru olarak tutmayı ve dergahında kabul olan ibadetlerden olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.